بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وموجب رتبيت ليو تندرس يا العقيدة نا كتاب وانباتي وتمكتبوا katika kusoma somo hili la al-aqida ni matni au manzuma inayofahamika kama matni al-aqidati as-safariniya, ambayo pia inafahamika kwa jina la ad-durratu al-mudhiya fi aqdi ahli al-firqati al-mardiya. Ad-durratu al-mudhiya في عقد أهل الفرقة المرضية، منظومة يا الإمام السفاريني رحمه الله تعالى. منظومة هي imekusanya mambo mengi katika mambo ya kiitikadi na mwandishi ameainisha manhaji yake katika uandishi wa kitabu hiki, kwa maana kwamba maalumati ya itikadi yeye ameegemeza katika njia aliyopita Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo amefuata aqida ya ahli sunnati wal jamaa, lakini ameandika kwa njia ya utenzi, kama anavyoeleza sababu ya kuandika hivyo. Akasema li annahu ay wasara min adati ahli alilmi an ya'tanu fi sabri dha بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. كيو أمريكا سباب كم بيمكوني مسيح سيمكوني عادة كتك عادة زوات وعلم كباتليزا كتك كيو تاليا هايا لكيو كسانيا هايا kwa utungo, kwa kuandika nadhimu, kwa sababu nadhimu inakuwa ni nyepesi kwa kuhifadhi, alafu pia vile vile ni nyepesi katika kuisikiliza na inakata kiu. Kwa ndio maana akaamua kutunga utungo au tenzi iliyo katika bahari ya rajaz, akaeleza mgawanyo wake: nadhamtuha fi silkiha muqaddima wa sittu abwabin كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ما حد جشيباني، فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثري. akaelezea kwamba amefuata itikadi ya Imam Ahmad bin Hanbal. Sasa kuna umuhimu wa kufanya kutoa ufafanuzi, yani utangulizi juu ya swala la aqida. Sasa katika mlango huu Ahlus Sunnah wal Jamaa wanabezwa sana na Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah. Na Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah wanatumia wanafanya tashwihi ya madhhabi sahihi as-salaf as-salih kwa kuipa majina mbalimbali ili kufanya tamfiri, kuwakimbiza watu wasishikamane na aqida hii na njia ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, njia ya as-salaf as-salih. Kwa kuna haja ya kufahamu historia ya mambo ya itikadi kwa ujumla, lakini pia katika kikao kingine, yani kwa maana ya kwamba katika darasa nyingine tutalazimika kuizungumzia, tutakizungumzia hiki kitabu kwa ujumla, mala huwa ma alayhi, yani baadhi ya mulahadhati ambazo zipo kwenye kitabu hiki. Lakini tukitoa huu utangulizi, wallahu a'lam, lakini sidhani kama utangulizi huu unaweza kutosheleza kwa darasa moja au mbili, lakini tutajitahidi tuzungumze yale ya msingi kuhusiana na masala ya itikadi. Tarikhi ya masala ya aqida na ikhtilafati za aqida, watu wengi hawajui kwa sababu hawapatilizi, lakini jambo muhimu sana la kujua. Inafahamika kwamba tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, zama za makhalifa wa uongofu, kwa Waislamu wote walikuwa kitu kimoja juu ya sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa ya Waislamu chini ya mtawala mmoja, na watu wako kitu kimoja na mambo yao yote yafanyika pamoja. Katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa makhalifa wa uongofu, jambo lilikuwa hivyo hasa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na khalifa wa kwanza Abu Bakr, kisha khalifa wa pili Umar radhiallahu anhu, kisha nusu ya utawala na uongozi wa khalifa wa tatu. Waislamu wote walikuwa jambo lao moja katika itikadi, katika ibada, kimwelekeo, utawala, hata kisiasa, jambo lao liko ni moja mpaka pale alipouawa khalifa watatu Uthman radhiallahu ta'ala anhu wa ardhahu mnamo mwaka wa 35 hijiria, kwa sababu wa kutokana na fitna za Myahudi Abdullah ibn Saba ambazo zinafahamika. Akauawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, na kuanzia hapo au kuanzia wakati huo ndipo Waislamu walipoanza kuishi katika kikundi kipya cha mizozo na mifarakano kwa sababu ya tofauti za kisiasa na kimitazamo, mpaka wakafikia kiwango cha kupigana, bali mpaka wakafikia kuuana. Alipouliwa Uthman, nafasi yake akashika Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhuma. Uthman alipouawa radhiallahu anhu, nafasi yake ikashikwa na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, khalifa wanne. Kwa hiyo kile kitendo cha kuuawa ikawa ni sababu ya mifarakano katika utawala wa Ali bin Abi Talib, ikawa fujo, tofauti za kisiasa zimejitokeza, lakini Waislamu walikuwa bado wote itikadi yao ni moja, ila wale wenye malengo ya kichini chini ambayo bado hayajadhihiri. Katika kila muda unavyozidi kurefuka na siku zinavyozidi kuongezeka, mizozo ya kisiasa ni kithiri, na watu waovu wenye nia mbaya walipata fursa ya kujipenyeza katika safu za Waislamu, na wakaanza kupenyeza fikra zao na mizozo yao na kupandikiza itikadi zao ambazo hazikuwa nzuri. Na katika watu waliojitokeza kwa haraka kabisa walikuwa ni Ash-Shia As-Sabaiya, kundi la Abdullah ibn Saba, na kadhalika al-Khawarij. Ili swala kudhihiri hawa, al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala amelielezea katika kitabu chake Siyaru A'lami al-Nubala juzu ya 11 ukurasa wa 236. makundi yote haya mawili, Shia na Khawarij, Shia Sabaiya na Khawarij, waliafikiana katika baadhi ya mambo au katika bid'a moja mbaya sana, nayo ni bid'a ya kuwakufurisha na kuwatani, kuwatukana baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bila hatia yoyote. Haya mambo yalidhihiri pamoja na kwamba hawa wamekutana katika bid'a hii kubwa, lakini pia wamefarikiana, wamekuwa ni kama vile tarafai naqid, hawa na hawa wamekuwa tofauti, kwa sababu hawa Ashia Sabaiya walifanya ghuluu kwa Ali bin Abi Talib mpaka wakafikia kumuita kwamba ni Mungu, kwamba Ali ni Mungu waliyadhu billah, kwamba yeye ndiye muabudiwa. Na hawa Khawarij walimtukana Ali bin Abi Talib mpaka wakamuita kafiri, lakini wanaafikiana katika nukta ya kuwakufurisha na kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wakaleta jambo moja baya katika umma wa Kiislamu na mzozo ukawa ni mkubwa. Kundi la Shia Sabaiya walijidhihirisha kwa vazi la kumpenda Ali na kizazi chake, yani Ahlul Bait, na walifikia kumnyanyua Ali radhiallahu anhu mpaka kumuita kuwa ni Mungu muabudiwa, na wakampa sifa nyingi za uungu. Ali radhiallahu anhu alipambana na kundi hili mpaka akafikia kuwakamata viongozi wake na baadhi ya watu wake na kuwaua kwa kuwachoma moto, kama wanavyoeleza hata mashia wenyewe kwenye vitabu vyao, na kila mara tunaeleza habari zao, kama alivyoeleza haya Sultanul Waizin Ashirazi katika mikesha ya Peshawar. Haya mambo yako wazi, kwa sitaeleza kwa undani, lakini nataja tu kwamba haya ni katika mambo yaliyodhihiri katika utawala wa Ali bin Abi Talib. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نكون دي لبيلي نكون دي لخوارج أمبالو كما تلفو إليزا يلفكيكم كفريش علي بن أبي طالب. نكون دي هيلي علي بن أبي طالب يلي بمبرانان سابوني واتو اللي جيتنغا كنتو يكون يجيش لعلي بن أبي طالب نا وكاكاكا تكسيمز حار وراء كوكون تيني عراقي. Na katika mapambano makubwa ni yale mapambano yaliyokutana katika sehemu ya Nahrawan, na wakauawa wengi katika hao Makhawarij, na hili linafahamika kadhalika. Na Waislamu waliobakia ambao hawakujiunga na makundi haya tuliyotaja, hawakwenda katika kundi la Khawarij wala hawakwenda katika kundi la Shia Sabaiya, waliobakia waliitwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, kukua mabaki katika sunna na mabaki chini ya jamaa, waliendelea kushikamana na hiyo hali hiyo. Kwa hiyo wakaitwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, na Waislamu wote walikuwa chini ya utiifu wa viongozi wao, hasa baada ya kufanyika sulhu iliyosimamiwa na mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Suluhu hii ilifanyika baina ya makundi mawili ya Waislamu yaliyokuwa yakizozana katika mambo ya kisiasa. Waislamu wa waliokuwa chini ya utawala na utiifu wa Ali bin Abi Talib ambaye ndiye khalifa alikuwa kwa wakati huo, na Waislamu waliokuwa hawakubaliani na ukhalifa Ali bin Abi Talib, watu wa Sham wakiongozwa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Makundi haya mawili yalizozana, lakini mwisho yalifikia kwenye sulhu, na sulhu hii ilisimamiwa na mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali, na hili lilipatikana mwaka 41 Hijria, na ndio maana mwaka huu kama wanavyosema watu wa sira na taarif ukaitwa mwaka huu kuwa ni Amul Jamaa, mwaka wa umoja, Waislamu wote wakarudi pamoja. Sasa pamoja na kutengenea hali ya Waislamu kwa kiwango hicho, lakini bado zilitokeza baadhi ya fikra zilizokuwa kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama fikra za kupinga qadar, na tumesoma sisi katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, tumehitaji katika Al-Jawhar, awwal man qala bil qadar bil Basra ma'badun al-Juhani, mtu wa kwanza alianza fikra hizo, kwa jambo hili lidhihiri. Lakini Allah tabaraka wa taala akajalia kwamba masahaba waliokuwepo katika wakati ule wakiwa kama Abdullah bin Umar na wengine walipambana dhidi ya fikra hizi chafu, wakaweza kuzirudisha nyuma kwa kiwango fulani, pamoja na kwamba hazikwisha zote. Allah akitaka kuwapoteza watu, basi huwatafutia sababu, huwapa sababu kama sababu hiyo ya watu wapotevu, watu wakapotea hao, wakaacha njia ya haki. Katika makundi ambayo yalidhihiri mapema kabisa ya kiitikadi, ukiacha yale ya mwanzo ambayo tumeyataja, Khawarij, kadhalika Shia Sabaiya, pia katika makundi ambayo yalikuwa yamedhihiri baada ya hapo ni kundi la Jahmiya. Kundi la Jahmiya lilidhihiri mapema kabisa, na miongoni mwa viongozi waliosimamia kundi hili na likanasibishwa na yeye ni Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi. Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi, huyu Jahm ndio nisba ya kundi lake linaitwa al-Jahmiya. Huyu bwana alijitokeza sehemu za Khurasan mwishoni mwa dola ya Bani Umayya. Tukisema mwishoni mwa dola ya Bani Umayya ni kwamba ni mwanzoni mwa karne ya pili hijiria, kwa sababu dola ya Bani Umayya ilianguka mwaka 132 hijiria, na ndio mwaka iliyosimama dola Abbasi. Kwa mwishoni mwa dola ya Bani Umayya na mwanzoni mwa dola ya Abbasiya. Na haya maelezo ameyataja vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu'u al-Fatawa juzu ya 10 ukurasa wa 357 mpaka 358. Miongoni mwa itikadi zao hawa Jahmiya ni kudai kuwa Qur'an ambayo ni kalamu Allah, Qur'ani hii ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, wao wakadai kwamba Qur'ani ni kiumbe, kama anavyoeleza Adh-Dhahabi katika Siyaru Alamin Nubala juzuu ya 6 ukurasa wa 27, kwamba haya ndio katika yale ambayo waliadai Jahmiya. Moja katika itikadi zao ni kudai Qur'ani ni kiumbe. Kadhalika Jahmiya wakawa wanaitakidi ya kwamba imani ni kusadikisha tu, kusadikisha kwa moyo tu. Kwa imani ni ile iliyo katika moyo tu, vitendo ufanya chochote utakachokifanya, lakini maadamu wewe moyo wako umesadikisha, khalas. Kwa hiyo hawaingizi amal, vitendo katika musamma al-iman katika bidaa zao za mwanzo kabisa. Na wengine wakafikia kusema kwamba imani ni maarifa, kutambua tu kwamba Mungu yupo basi yatosha, hiyo ndio imani, na watu wote katika imani wako sawa. Kwa hiyo imani ya afjaru nnas wa afsaquhum, imani ya mtu muovu kuliko wote ni sawa sawa na imani ya malaika, malakum muqarrab. Hakuna kuzidiana katika imani, hakuna tafadhul, kwa sababu amali haziingii katika musamma wa iman. Kadhalika katika yale ambao wamejikita nayo Jahmiya, wao walijikita katika kuzipinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa madai kwamba wanamtakasa Allah jalla wa ala na upungufu, kwamba ukimsifia Allah tabaraka wa ta'ala kwamba lahu as-sam'u lahu al-basar wal irada walqudra na kadha, nasema hizi sifa zinamfananisha Allah na kiumbe. Kwa hiyo Allah hana sifa hizo, kwa hiyo ni sami'un bila sam' wa basirun bila basar wa qadirun bila qudra wa muridun bila irada wa hakadha. Wakazikanusha sifa zote sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Jahmiya wakadai pia katika waliodai kwamba pepo na moto ni vitu vyenye mwisho, kwamba watakwenda wote watakaa motoni, alafu tambua jamani, sasa basi moto tunauzima na pepo tunaifunga, hakuna tena pepo, hakuna tena moto, kwenye shafika mwisho hakuna kitu tena. Itikadi ya kufru na dhalal walikuja nayo hao Jahmiya. Haya ameeleza Al-Hafidh Ibn Kathir kuyanasibisha kwao. yametajwa vile vile kama Maqalatul Islamiyin juzu ya kwanza ukurasa wa 338, kadhalika katika kitabu Al-Farqu Baina Al-Firaq katika ukurasa wa 201, kadhalika katika Al-Milal Wan-Nihal juzu ya kwanza ukurasa wa 76. Haya yameelezwa pia. Jahmiya wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko popote pale, mahali kote, kila mahali Allah yuko, kila mahali Allah yuko. Hii ni itikadi ya Jahmiya ambao hawakuwa nayo waliotangulia katika tabi'in wala katika masahaba. Wa kwanza walioasisi itikadi hii ya bid'a ni Jahmiya, na hili limeelezwa na Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Bidayatu Wan-Nihaya juzu ya 10 ukurasa wa 19, kirejea katika Al-Bidaya kwenye chapa ya Darul Ma'rifa juzu ya 10 ukurasa wa 19 utakutana na habari hizo. Jahmi bin Safwani ambaye ni mwanzilishi wa itikadi hizi chafu ndiye aliyezieneza, amechukua wapi jambo hili? Inasemekana kwamba mtu aliyemfunza itikadi hizi ni Ja'd bin Dirham, na huyu ndiye mtu wa kwanza kusema kuwa Qur'ani ni kiumbe, mtu wa kwanza kusema neno haya, na yeye ndiye mtu wa kwanza pia vile vile kupinga sifa za Allah jalla wa ala. Lakini akazichukua Jahm akazieneza, na ndio maana madhhabu hii ikanasibishwa na Jahm badala ya Ja'd, Ja'd bin Dirham na Jahm bin Safwan. Ja'd kaanza, Jahm akaeneza, kwa fikra hizi zikaenea kwa kasi kupitia Jahm ibn Safwan at-Tirmidhi, zikanasibishwa na yeye. Jahm ibn Safwan, huyu Ja'd bin Dirham aliuawa kwa sababu ya itikadi yake hiyo mbovu. Aliuliwa na bwana mmoja mtawala akiitwa Khalid bin Abdullah al-Qasri mnamo mwaka 124 Hijiria, mwaka 124 Hijiria. Na Jahm ibn Safwan ambaye ndiye alieneza fikra hizi na itikadi hizi, na yeye pia aliuawa mwaka 128 Hijiria kwa sababu ya ukafiri wake huo. Aliuawa na amiri wa Khurasan ambaye ni Salim bin Ahwaz, kama anavyoeleza al-Imam al-Hafiz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa. Madhehebu haya yakawa yanatoweka, lakini zikawa zinaanza madhahibu nyingine zikakopi na kunakili fikra zile na kuziingiza katika madhahibu zao. Hivi sasa Jahmiya wa madhhab kama madhhab haiko, na wala hakuna wanaojinasibisha na madhhabi wakasema sisi ni Jahmiya, lakini fikra zao zilipenya zikaingia katika baadhi ya makundi, zikapenya zikaingia kama vile kwa Mu'tazila. Kwa hili ni kundi jingine tena ambalo limejitokeza kwa sifa ya kuwa na kiongozi na utaratibu wake, liliongozwa kundi la Mu'tazila na Wasil bin Ata. Wasil bin Ata al-Ghazali alizaliwa mwaka 80 Hijiria na kufariki mwaka 131. Wasil bin Ata huyu bwana alikuwa ni mwanafunzi wa tabi'i ambaye anafahamika min sadati tabi'in al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Huyu bwana alikuwa ni katika waliohudhuria darasa yake, darasa ya al-Hasan ibn al-Basri huko Basra. Siku moja kuna mtu aliuliza swali kuhusiana na mwenye kufanya madhambi makubwa kama vile dhambi ya kuiba au dhambi ya kuzini au dhambi ya kusengenya au kula riba na mfano haya. Je, mtu akifanya dhambi yoyote katika madhambi haya bado atakuwa ni Muislamu au la? Swali anaulizwa shekhe katika majlis ambaye ni Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri. Wakati Abu al-Hasan al-Basri amekaa na tafakari ili atoe jawabu, ghafla mwanafunzi Wasil bin Ata alikurupuka na akaanza kujibu kwa kusema kwamba mtu huyo unayemuulizia hapa duniani yuko katika manzila baina manzilatain, kwa maana kwamba si Muislamu wala si kafiri. Huwezi kusema kwamba huyo ni Muislamu na wala huwezi kusema kwamba huyo ni kafiri, yuko katika manzila baina manzilatain. lakini huko akhira kama atakufa bila kufanya tauba, huko akhira akiingizwa motoni ataingia motoni milele na hata toka tena, na hukumu yake ni hukumu ya kafir. Sasa ukiangalia jambo hili kinyume na Qur'ani, kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hadithi kadhalika Qur'ani bado zinaonyesha kwamba huyo mtu ni Muislamu. Ukiangalia ile aya inayozungumzia mambo ya qisas, faman ufiya lahu min akhihi shay'un, sio basi yule ambaye amesamehewa kwake yeye kwa ndugu yake kitu chochote, kutoa kwa ndugu yake kitu chochote, kwa maana kwamba wewe umeua lakini bado wale ndugu wa yule uliyemuua wanahesabika ni ndugu zako wale. Sasa ukisamehewa wewe na ndugu zako, kuonyesha kwamba udugu haujakatika kwa sababu ya dhambi kubwa uliyofanya ya kuua. Kwa ahlul ilmi wanatoa hoja kupitia Qur'ani na sunna kuonyesha ya kwamba mtu akifanya madhambi makubwa bado ni Muislamu, hajakuwa kafiri. Lakini wao wameshikilia msimamo huo. Wakati alimamu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala alipoona dhahira hiyo imejitokeza kwa baadhi ya wanafunzi wake, alikasirishwa sana, na wale wakaamua kujitenga katika majlisi yao wakaenda pembeni, yeye Wasil bin Ata na Amr bin Ubaid na wengine wakajitenga katika majlisi ya Al-Hasan al-Basri, na wao wakaitwa Mu'tazila, yani wenye kujitenga, na likatangaa jina hilo kwao. Na huyu Wasil ndio akawa anaeneza itikadi zake hizi za manzila baina al-manzilatayn. Kwa hiyo hawakuishia hapo, kama vile tunavyoona kwamba bid'a inapoanza inaweza kuanza shibri, mara baada ya muda ishafika amiyadi, dhiraat wa amiyadi, bid'a inaanza kidogo kidogo. Kwa hiyo wakaanza kuingiza fikra tofauti, na hili lilichagizwa zaidi pale walipoanza kusoma vitabu vya falsafa ya Kiyunani, falsafa ya Kigiriki. Wakawa wanavisoma vitabu vile na vinaharibiwa vitabu vile, kwa maana vinafanywa tarjama, vinaletwa katika lugha ya Kiarabu, na watu wakawa wanashindana kusoma falsafa ile na ilmu za mantiki, ilmu al-kalam, wakawa wanaleta fikra sasa katika dini, jambo ambalo sasa liliathiri zile itikadi zao. Wakachukua itikadi za jamii na zile zao na nyingine wakapenyeza katika safu ya Waislamu, kama yalivyoelezwa haya katika al-maqalatu al-islamiyya juzu ya kwanza ukurasa wa 235, kadhalika katika al-milal wan-nihal ya Shahrastani juzu ya kwanza ukurasa wa 52. Kadhalika limeelezwa hili katika taarikhu Jahmiyya cha Jamaluddin al-Qasimi ukurasa wa 57 mpaka 59. Miongoni mwa itikadi zao Mu'tazila wanapinga sifa zote za Allah tabaraka wa ta'ala, kwa madai kwamba kufanya hivyo ndio kumtakasa Allah kama alivyofanya Jahmiya. Kadhalika Mu'tazila wanaitakidi kwamba waumini hawatamuona Allah huko akhira kwa macho yao kama vile wanavyoitakidi Shia la ibada. Wao wanaitakidi itikadi hii Mu'tazila kwamba Allah hataonekana akhira. Walioleta itikadi hii ilikuwa ni Mu'tazila. Kadhalika wanaitakidi kwamba Waislamu, Muislamu yoyote mwenye kufanya madhambi makubwa, hukumu yake hapa duniani si Muislamu wala si kafiri, na huko akhira ataingia motoni milele kama wanavyoingia makafiri. Kadhalika wanaitakidi kuwa Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah tabaraka wa taala kuwa ni kiumbe, na jambo hili lilisababisha mtihani mkubwa katika umma wa Kiislamu, na wakasibiwa wakatahiniwa maimamu wakubwa wa ahli sunna wal jamaa, wengine wakaadhibiwa wakateswa, waliishi katika hali ya dhiki maimamu wa ahli sunna wal jamaa kwa sababu ya itikadi hii mbaya ya Mu'tazila walioileta. Al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad, al-Imamu Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, kwa upande wa ahli sunna wal jamaa, hawa walipata shida kubwa katika wakati wao. walipambana dhidi ya Jahmiya, Mu'tazila, Shia, Khawarij kwa upande wa pili, wakisaidiwa na mtawala aliyeitwa Ma'mun, mtawala wa daula Abbasiya. Ma'mun bin Harun al-Rashid ndiye alikuwa akiongoza fikra hizi, yani kwa maana alikuwa akiwatia nguvu watu wa batil na kuwadhalilisha wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala aliadhibiwa kwa kupigwa mijeledi na kufungwa jela kwa sababu tu walikataa kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe, kwa sababu watu wa bid'a wao ukiona kama wakiwa wanakosa hujja au hawana nguvu wanakimbilia kwamba sisi kitu kimoja, hatuna neno, nyinyi msilete farqa. Lakini wao wakipata nguvu, basi la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, wako tayari kuangamiza watu wote, ukawa wakapanga njama. Masemaji kuhusu hawa masalafi, sisi tuwamalize tu. Ndivyo walivyo ahlul batil, hawataki tena mambo mengine, kwamba basi hao ni Waislamu, tuishi nao na wenzetu, kila mmoja alete hujja zake. La, wako tayari kuwasaliti na watawala, wako tayari kupanga njama tangu zamani. Na haya wamefanyiwa kina Imamu Shafii, kina Ali bin Madini, kina Ahmad bin Hanbal, kina Yahya bin Ma'in na wengineo rahimahumullahu ta'ala, na dhidi yao walikabiliana daula, lakini kwa uchochezi wa hawa Jahmia na Mu'tazila na Shia na Khawarij. Lakini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alisimama msimamo madhubuti. Wenzake walichukua ruhusa, walipouliwa wengine walimwona pia wamebanwa, wakajibu kwa tauria, wakaficha ficha hivi kana kwamba wameitikia. Imam Ahmad akawasarih katika msimamo wake, akapigwa mijeled, akafungwa jela, ameteswa sana na fimbo alizopigwa, lao angepigwa ngamia angekufa. Wanasema katika maimamu wa ahli sunna waliishi kwenye kipindi cha kigumu, lakini alipoingia mtawala al-mutawakkil billah ambaye alikuwa na msimamo na wa ahli sunna wal jamaa katika utawala wa Abbasia, ndipo ahli sunna wakapumua sasa, wakaachiwa kina Imam Ahmad na wengineo, wakafanya da'wa yao na jambo lao likaenea, na Imam Ahmad akatangaa ile kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu ya mawqif waliosimama ambayo ni ngumu, wenzake walishindwa kusimamia mawqif hiyo, na walikuwa wakimpongeza, simama katika msimamo huo Ahmad, usirudi nyuma, na Allah subhanahu wa ta'ala atanusuru Uislamu kupitia wewe. Wakana dhalika, faliadhin muadhin.